Розділ 37. Біда по лісі не ходить, але по людях. З її приповідок. Філіос Літринський умер з голоду у війну 1942 року, коли німці до нас прийшли. А його жінка Михалина Солодка донедавна жила. Ховали її тоді, коли в нас пам'ятник відкривали тим, хто пішов на війну і не вернувся. Її син Богдан, той, що був від першого її чоловіка, не прийшов з фронту. Його ім'я написали на пам'ятнику. Філіові сини живуть. Йосип – добрий робітник і благий, як його тато був. Він довго ходив нежонатий. Казав, не буду женитися, потім мамі хату не вибудую. Вже й хату поклав, але далі ходив старим парубком. Хотіла його зловити дуже чорна і худа, як терлиця Рузя Мазуричка з Дубова. Михалина Солодка дуже не хотіла такої невістки. Все говорила: «Йой, сину, що ти робиш? Шукай собі навіть удовицю, лише й не бери Рузю, бо я її навіть живої боюся. Які то у вас діти будуть? Вона страшна». А Рузя говорила хлопцеві: «Йосипе, ти ходиш і ходиш, ходімо розписуватися». «Ходім». «Ідуть, а він потім йде до Дубівської сільради, до якої наше село належить, та й передумає. Йой, Рузю, я забув документ». Брехав. Вернулися з півдороги. Цілий рік не ходив до дівчини. А на свята напився і пішов. Знову, каже, йому, аби женився. Іде він з нею до сільради, обмацає кишені та й знову: «Йой, я забув документ». Так він довго водив її за ніс, що аж люди почали на нього гулюкати, аби мав час і совість. Він поїхав у гори ліс рубати. Довго був лісорубом у Вожані. Кажуть, що татарське село. Колись дуже давно татари хотіли гори перейти, та й там зазимували, бо наші люди зарубали їм дорогу. Ліс у одному місці підрубали, а коли бусовіри підійшли до того місця, то завалили смереки на них. Багатьох повбивали, а багато вже не переходили Карпати, а зазимували в селі. Навесні відступили, а багато так і лишилися там ґаздувати, поженилися. Село буйне, парубки буйні. Навіть приповідка є така: коли ти Вожану перейшов і тебе не побили, то цілий світ небитий пройдеш. Йосипа Селітринського там шафа побила, впала йому на голову. Посватав у Вожані гарну дівчину. Він пристав до неї і там живе. Навіть машину купили, хату велику мають, худоби тримали багато, бо там колгоспу нема. Не колективізоване село, аж тепер пробують колгосп створити. А Йосипів молодший брат Петро, ми називаємо його Петро II, не має царя в голові. Як почує, що десь музика грає, то буде стояти на одному місці навіть цілу ніч. Не раз радіо грає, а він стоїть під стовпом, слухає. Коли слухає, то згорбиться і виглядає, що він малий. А коли витягнеться, то такий високий, як смерека. Він здоровий, сильний, але не жениться. Краде дівчатку, трупу любить, забіжить на подвір'я, схопить дівчину, як колись татарин, і несе її в луги. Якби хлопці не переймили його Світланою Юрковою, то не знаю, що було би. Молодець не чіпає, а файний дівчат підстерігає. Ось і недавно його дівчата йшли з клубу, а він чатував під мостом. Коли перейшли міст і йшли з дамбою, він вискочив, схопив Марійку Шелепкову і в луги. Що там крику гуку було? Все село збіглося. Петро ріс нормальним, але малим спав у полі на межі. Та й вітер його там підвіяв, чи що сталося. Але відтоді якийсь він дивний. Якби то відразу були відвели дитину до доброго лікаря. Але і лікарі є різні, я вже переконалася сама. Дуже шлунок мене болів. Приопала була на силі, бо нічого не могла їсти. Я й тепер їм, як добра курка. Не спанкує мені нічого. Порадили йти до міста до лікаря, бо чомусь так людям здається, що в місті ліпші спеціалісти, ніж у селі. Пішла я, дочекалася черги. Прийняв мене спочатку такий чорнявий, високий, з великим перцем на шиї. Розпитав, що болить, чим хворіла, послухав і направив на рентген. Подивився знімок і визнав, що мене треба направити до ракової лікарні. Я це, як учула, вмерла. Вийшла на коридор, сіла та й плачу. А йшла коридором білява лікарка, стала та й питає: «Чого ви, жіночко, плачете?» «Хочу, аби мене хтось послухав, бо дуже всередині ріже. Ходіть до кабінету». Я пішла. Вона послухала, подивилася, виписала направлення на рентген. «Та я вже була. Хто вас направив?» «Та лікар отут за стіною сидить. Ану, покажи знімок». Я показала. Лікар казав, що в мене рак. Тьфу, рак йому на язик. «Прийдете до мене через місяць». Виписала ліки, я ті ліки зажила, та більше шлунок мене не болів, і я нікуди не ходила. Ту лікарку, Надію Лученко, я буду до смерті пам'ятати. Через 2 роки я водила до неї нашу дівчину Оксану Воронючку. Ходив до неї Богдан Костюк. Він закінчив технікум, працював у місті та й дуже великого фраєра в селі грав. Казав, що такої дівчини нема, аби його не хотіла. Оксана дуже любила Богдана. Разом з ним їздили потягом на роботу до міста. Всі говорили, що буде в них весілля. Але тепер у нашому колгоспі бракує пастухів. Всі по черзі пасуть колгоспну худобу в лісі. Ішла черга до Воронюків. У неділю Оксана на роботу не їздить. Ішла за маму пастушити. Звечора в клубі була забава. Оксана була там, ще собі постояла з Богданом. І не виспалася. В лісі коло колгоспної худоби зламав її сон. Вона прилягла під корчем і задрімала, а земля була сира, холодна після дощу. Підійшли до неї пастухи, розбудили: «Йой, Оксано, а ти на якій землі спиш?» Дівчина прохопилася і пішла за худобою. А через кілька днів заболіла її шия. Як заболіла. Почало гулями скидати, почало гноїтися. У нас кажуть: «Жовна дівчина дістала». А шия – то не жарт. Ноги й шия дівчину красять, так як лице. Мучиться Оксана, ходить до фельдшерки. А Богдан заспівав тепер інакшої: «О, мені тебе такої шкрафелюватої вже не треба. Я собі знайду в місті кращу». І так я знайшов Оксанину подружку, що в однім цеху з нею робила, і оженився. Оксана бідна плакала. Та й хотіла втопитися. Я розраджувала: «Я тебе до файної лікарки повезу». А вона так за Богданом банувала, що не хотіла вже нікуди йти. А я радила старому Воронюкові, аби в лісі десь знайшов гніздо дятла жовни. Кажуть, що кров'ю з молодого птаха треба промити рани і загоїться. Ходив старий, але жовне дятла тепер не видко. Бояться жовни гуркоту машин та й летять у гори, гніздяться по лісах тиміях. Мовила я Оксану, повезла до лікарні. Моя знайома лікарка не бралася сама Оксану лікувати, але зателефонувала своїй знайомій. І Воронючку поклали лежати. Дуже сварили її, що зразу не прийшла. Вона тепер здорова, але має знаки на шиї, тому носить хустину. Довго вона сама ходила. Аж почав з Дубова тракторист Ігор Іваськевич забігати до неї. Не дивився, що хвороба шию дівчині сточила, а подивився, що добре серце має. Оженився, і жиють та й хліб жують. Вони на лужку газдують, а Богдан тепер у місті червики протирає, бо жінка зв'язалася з якимсь міліціонером і текла з ним аж у Крим. Не могла з таким жити, бо грав себе: «Нема над мене, ось то я».